эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Цэнтрабаркам паведаміў пра стварэнне ўсіх 110 акруговых выбарчых камісій. У іх склад увайшлі 1430 чалавек. Уключана толькі 25% ад вылучаных прадстаўнікоў апазацыйных партый. Таксама сакратар ЦВК Мікалай Лазавік заявіў, што агульная колькасць прадстаўнікоў палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў у камісіях вырасла параўнальна з парламенцкімі выбарамі 2008 году. Як жа насамрэч памянялася сітуацыя, высвятляў Алесь Дашчынскі. Паводле сакратара ЦВК Мікалая Лазавіка, параўнальна з выбарамі 2008 году вылучэнне ў акруговыя камісіі прайшло крыху актыўней. Большую актыўнасць праявілі палітычныя партыі і грамадскія аб'яднанні. Ад іх у склад камісіі ўключана 61,2%. Маўляў, на мінулых выбарах гэтая лічба складала ўсяго 35,5%. Паводле Лазавіка, рост абумоўлены спрашчэннем працэдуры, бо няма неабходнасці мець у акрузе ніжэй стаячую партыйную структуру. Раней гэта было стрымліваючым фактарам. Прадстаўніцтва ад працоўных калектываў і ад грамадзянаў у акруговых выбаркамах адпаведна зменшылася, а выканкамы і саветы дэпутатаў, якія фармуюць камісіі, наогул не маюць сваіх прадстаўнікоў у акруговых камісіях. Але ці істотна памянялася прадстаўніцтва апазіцыі? Мікалай Лазавік і тут адзначае прагрэс. Іх участие во время этой избирательной кампаніі несколько более высокое, чем во время прошлой избирательной кампаніі. Если во время выборов 2008 года в состав комиссий было включено 23,7% от общего количества выдвинутых политическими партиями оппозиционными, то во время этих выборов уже 25% от выдвинутых, четверть вошла. И если от общего количества членов окружных комиссий на выборах 2008 года оппозиционных представителей было 1,96%, то сейчас 3,43%, то есть почти в два раза больше. Лазавік незадаволены каментарамі некаторых апазіцыйных палітыкаў, якія кажуць у медыя, што нічога не змянілася, ніякіх паляпшэнняў няма, ніякай лібералізацыі і дэмакратызацыі. Это, конечно, все от лукавого. Они крутят ту же пластинку, что крутили и во время прошлых выборов. На то они и оппозиционеры, чтобы критиковать. Как бы мы хорошо ни делали, все равно они будут говорить плохо. Порой даже положительные сдвиги они пытаются трактовать как отрицательные. Ряд оппозиционных политиков говорят, что формирование окружных комиссий прошло более демократично, представителей оппозиционных партий вошло в состав окружных комиссий больше по сравнению с прошлыми выборами. Но все равно говорят мало. А где критерии? Как взвесить? Один волос на голове – это мало? Тарелки супа один волос – это уже много, даже слишком. Однак выніковыя лічбы сведчаць, что пераважную большыню месцаў атрымалі, як і раней, праўладныя структуры Кампартыя Беларусі, Федэрацыя прафсаюзаў Беларуская, БРСМ і Белая Русь. Так, калі Белая Русь мае 106 сяброў камісій, то партыя «Справядлівы свет» толькі 27, а партыя БНФ – 12. Мікалай Лазавік патлумачыў гэта колькасцю сяброў гэтых арганізацый, заяўленай у Міністэрстве юстыцыі. Таму, маўляў, і выходзіць, што ад праўладных арганізацый адзін сябраў камісіі прадстаўляе 13,5 тысяч сяброў арганізацыі, ад апазіцыйных – адзін прадстаўнік ад 148 сяброў. Алесь Дашчынскі. Лідары кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары» падвялі вынікі першага этапу выбарчай кампаніі фармавання акруговых выбарчых камісій. Іх выснова – улады дыскрымінавалі апазіцыйныя партыі на карысць лаяльных грамадскіх арганізацый, паведамляе Валер Каліноўскі. Прэзідыумы абласных ды Менскага гарадскога саветаў і адпаведныя выканкамы стварылі 110 выбарчых камісіяў. Ва ўсіх па 13 чалавек гэта максімальна дапушчальная колькасць сябраў. Паводле падлікаў праваабаронцаў усяго ў камісіі ўвайшлі 1430 чалавек, з іх 48 вылучаных апазіцыйнымі партыямі, альбо 3,3%. Праваабаронцы палічылі толькі тых сябраў камісіяў ад апазіцыі, якія вылучаліся партыйнымі органамі. Частка актывістаў вылучалася шляхам збору подпісаў грамадзян. Але нават калі дадаць іх, то колькасць апазіцыянераў у акруговых камісіях вырасце не нашмат – да 57, паводле падлікаў кампаніі «За справядлівыя выбары». Асаблівага прагрэсу ў параўнанні з выбарамі 2008 году Валянцін Стэфановіч не заўважыў. Калі ў працэнтным адносінах глядзець ад усіх сябраў камісіі, то 2008 году это было 2,2%, зараз 3,3%. Ну, казать, что это истотный некий выбух, не выпадает. Но на 1% больше стало. А коли глядеть от колькости будущего, так еще и меньше позиционеров потрапило в комиссию. Назирающий за этим этапом выборов, я не могу сказать, что мы бачили нечто такое, то, что отрознивалось от ситуации предыдущих выборщих кампаний парламентских. Поводле старшини Белорусского Гельсинского комитета Олега Гулака, поседжение выконкамов и президиумов советов прошли надзвичай хутка. Процедура была непрозрыстая, без публичного обмеркования кандидатур. Белорусское законодательство не утримливая критериев, по яких уключаются или не уключаются люди у склад выборчих комиссий. Это дозволяло ранее и дозволило зараз органам, которые формируют комиссии, манипулировать гэтымі абгрунтаваннем, да, і ў выніку фармаваць камісіі так, як яны хочуць. У выніку прыярытэт пры прызначэнні сябраў акруговых выбарчых камісіяў атрымалі праўладныя грамадскія арганізацыі: БРСМ, Беларусь, афіцыйныя прафсаюзы і Саюз ветэранаў. Паводле Валянціна Стэфановіча з прававарончага цэнтра «Вясна», падыход да фармавання выбарчых камісіяў быў абсалютна суб'ектыўны. Толькі 24% ад вылучаных апазіцыйнымі партыямі былі ўключаны ў камісію, але калі паглядзець, напрыклад, на Белую Русь, яны вылучылі 117 чалавек, з іх 106 вайшлі ў камісіі. То есть такім чынам у них атрымалось 98,5% ад вылучаных вайшлі ў камісіі. Гэта сведчыць пра абсалютна перадузятае стаўленне органаў, які фармавалі камісіі, да суб'екту, якія прадстаўляюць апазіцыйныя партыі. Валянцін Стэфановіч, меркаванне праваабаронцаў збіраў Валер Каліноўскі. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Вольга Дубровская з вёскі Ляскоў Камянскага раёну. Раней тут быў саўгас, а цяпер усё разрабавана, разбурана, расцягнута. На месцы колішняй жывёлагадоўчай фермы рэстаран «Парыж». Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадача Валянціна Жданко пазней у нашай праграме. Беларускія вайскоўцы працягваюць настойваць на тым, што паколькі 4 ліпеня парушэнне паветранай прасторы наземнай службы не зафіксавалі, то, адпаведна, ніякі замежны самалёт-парушальнік на тэрыторыю краіны не залятаў. Такім чынам, гісторыя са шведскім самалётам, які паўтары гадзіны кружляў над беларускімі гарадамі і вёскамі, скінуўшы блізу 800 цацачных мядзведзікаў з прычэпленымі цыдулкамі ў абарону свабоды слова, падаецца як правакацыя замежных спецслужбаў. Перадае Ігар Карній. Сёння ў Кыргызстане пачалося паседжанне каардынацыйнага камітэту ў пытаннях супрацьпаветранай абароны краіны СНД. Да Беларусі ўвага асаблівая. Тыдзень таму, ігнаруючы радары войскаў супрацьпаветранай абароны, на тэрыторыю Ўкраіны з Літвы бесперашкодна ўляцеў лёгкаматорны самалёт са шведскім экіпажам і гэтак жа беспраблемна вярнуўся назад. Тым часам кіраўнік беларускай дэлегацыі, камандуючы ваенна-паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны Дмітрый Пахмелкін, спрабуе падаць пракол у паветраным шчыце як пачатак шырокамаштабнай кампаніі супраць Беларусі. У сеціве з'явіліся відэаматэрыялы, знятыя як з кабіны самалёта, так і з зямлі. Яны пацвярджаюць факт пралёту шведскага экіпажу над Івянцом і ўскраінай Менску. Нягледзячы на гэта, звязаныя ўзаемнымі абавязаннямі ваенныя саюзнікі Беларусі гэтаксама намагаюцца падаць інцыдэнт як фантазію уяўных арганізатараў плюшавага дэсанту ды несумленных сродкаў масавай інфармацыі. Гаворыць старшыня грамадскай рады пры Міністэрстве абароны Расіі, вайсковы эксперт Ігар Каротченка. Беларусь очень эффективная система противовоздушной обороны, в том числе обеспечивается контроль радарами целей на сверхнизких высотах. Я склоняюсь к мнению, что нарушения воздушного пространства не было, а это спланированная провокация для того, чтобы интенсифицировать брожение в обществе, где есть определенные люди и политические структуры, которые хотят изменений. Чисто пиар-ход относится к разряду активных мероприятий. Поясню, что активными мероприятиями во времена Советского Союза называли операции спецслужб, нацеленные на достижение определенных информационных задач в медийном пространстве. Генерал-лейтенант Юрий Сиваков, убытность начальником отдела оперативного реагирования Совета Безпеки, узначаливал Державную комиссию по осветлению обставинов гибели американских поветроплавальников, чей поветренный шар был сбит военной авиацией у неба над Берозой. Многія перакананыя, калі прадарам удалося запеленгаваць 4 ліпеня самалёт-парушальнік, наступствы для шведаў маглі быць такія ж трагічныя. Праўда, адрозна ад падзеяў 17-гадовай даўнасці, цяпер вышэйшае камандаванне запэўнівае, Ніякага перасячэння паветранай мяжы не было, а распаўсюджанае ў сеціве відэа фальшыўка. Сложна такую создаць віртуальную інфармацыю, если самого факта на самом деле не было. Соответствующих структур должно быть какое-то аргументированное опровержение, что этого не могло быть, потому что быть не могло, а вот это вот затянувшееся молчание только создает вокруг этого ауру загадочности. Все ждут, когда полетят головы, как после Руста на Красной площади. Если кого-то с должности снимут, значит, на самом деле было. Даже возникновение вот самой информации не совсем приятное. Поводов для размышления больше, чем хотелось бы. С генералом-лейтенантом Юрием Сиваковым гутарил Игорь Корней. Пакуль Ян Максімюк у адпачынку, летнія званочкі будуць за Ленай Ціханович. Сёння купальскія цуды, самыя празрыстыя азёры і шведскія карсаны на кукурузніку будуць галоўнымі тэмамі. Пад канец спецыяльна для слухачоў гэтай праграмы акно ў вёску, дзе 200 год выбіраюць уласных каралёў. Да сустрэчы. Званочкі з Аленай Ціханович пазней у нашай праграме. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Цэнтр выбаркам паведаміў пра стварэнне ўсіх 110 акруговых выбарчых камісій. Паводле кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары» пры фармаванні акруговых камісій улады дыскрымінавалі апазіцыйныя партыі на карысць лаяльных грамадскіх аб'яднанняў. Апазіцыі ў акруговых выбарчых камісіях каля 3%. Беларускія вайскоўцы працягваюць настойваць, што ніякі замежны самалёт-парушальнік на тэрыторыю краіны не залятаў. Гісторыя са шведскім самалётам падаецца як правакацыя замежных спецслужбаў. На Бабруйскім заводзе трактарных дэталяў і агрэгатаў дзве брыгады працягваюць пратэставаць супраць змяншэння сумы даплат да заробку. Абітурыентам журфаку БДУ даюць дадатковыя балы за сачыненні са спасылкамі на дзяржаўныя СМІ і не рэкамендуюць узгадваць незалежныя медыі. У Віцебску мясцовыя ўлады рыхтуюцца да славянскага базару і прыезду Аляксандра Лукашэнкі. І вось, як вы чулі, на Бабруйскім заводзе трактарных дэталяў і агрэгатаў дзве брыгады цэху зборкі трактараў працягваюць пратэставаць супраць змяншэння сумы даплат да заробку. Другі дзень на прадпрыемстве працуе камісія, якая правярае, ці абгрунтаваныя патрабаванні рабочых. Пратэстоўцы ўступілі ў незалежны прафсаюз. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубова. Пратэст працаўнікоў пачаўся 9 ліпеня. Як сцвярджаюць пратэстоўцы, у гэты дзень яны наогул адмовіліся працаваць, хоць і знаходзіліся на сваіх працоўных месцах. Учора, як паведаміў адзін з работнікаў, людзі таксама выйшлі на працу, але выконвалі яе надзвычай марудна. За змену не сабралі 3 трактароў. Вчера ждали директора, он был в командировке, его отозвали из Германии. Пока он еще не встречался с нами, вчера была Минская комиссия тракторного завода. Наводили шухер, расчетные позабирали, считали все полностью. С начальством никто не общается. Единственное то, что в другие цеха хотели перевести 3 человек, сейчас переводят только 1. Поведомил працаўнік-пратэстовец. Атрымать информацию про становище на заводе от администрации не удалось. На спробу погутарить с директором предприятия Александром Аграновичем той отказал. Я вам интервью никаких давать не собираюсь. Ну все, до свидания. Сегодня стало вядома, что с заводу звольнился наместник директора по кадрах, социальном развитии и идеологичных пытаниях Петр Слабачук. Про это поведомил он сам, отказывающий на пытание про ситуацию на предприемстве. Вы меня извините, не могу дать вам никакой информации. Я больше там не работаю. Все, до свидания, ребята, уже больше не ко мне по этим вопросам. Заявил Петр Слабачук. На территорию завода не пустили сегодня старшиню суполки Незалежного профсоюза белорусского Михаила Ковалькова. Выдаденный учора пропуск сегодня был заблокованный. Возможно, это связано со вчерашними событиями. Люди обратились, вступили в профсоюз, 18 человек. Будем отслеживать ситуацию, что и как с этими людьми будут поступать. И если будут какие-то нарушения, будем их защищать всеми средствами, какими мы можем. Супрость меня, они же не прекращались, эти репрессии. Начались еще 28 ноября, они продолжаются. Комментуя ситуацию, Михаил Ковальков. Причиной для протесту працаўнікоў заводу тракторных деталей и агрегатов стала недоплата премиальных. Як стверджают протестовцы, у среднем сумма недоплаты сягая 1 000 000 рублёў. В администрации стверджают, что працаўнікі не зарабили 100% премии. Про то, что премии зменшаная на 45%, люди доведаліся, коли атрымали разліковые квитки и тут же заявили цеховому начальству, что отмовляются працаваць. Андрэй Белагубаў працягвае сачыць за сітуацыяй. Вы на хвалях Радыё Свабода. Абітурыентам журфаку БДУ даюць дадатковыя балы за сачыненні са спасылкамі на дзяржаўныя СМІ і не рэкамендуюць узгадваць незалежныя медыі. Адмыслоўцы заявляюць, што гэткім чынам уладныя структуры надалей падзяляюць праўладныя і недзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. З працягам тэмы Галіна Абакунчык. Про тое, што абітурыентам журфаку БДУ не раяць спасылацца на незалежныя газеты, радыё і інтэрнэт-рэсурсы, на ўступных іспытах адна з будучых студэнтак распавяла журналістам «Салідарнасці». Зараз размаўляць на гэтую тэму дзяўчына адмаўляецца, асцерагаючыся за сваё паступленне. Але ў прыёмнай камісіі БДУ гэтую інфармацыю пацвердзілі. Накануне сачынення вечарам в 5 часов мы праводзім кансультацыю. Я всегда вот привожу пример. Допустим, тема о похищении людей. Ссылка на произведение, когда эта тема или где-то уже о ней говорилось, и печатные издания наши государственные, за это плюс в работе ставится дополнительный балл. А не государственные, они вообще не учитываются, и ваша печатная работа с негосударственных, они не будут приниматься, потому что в правилах написано печатные СМИ государственные. Ради Я не свободы. Читала ни разу, чтобы у нас был запрет с перечислением, допустим, «Народной воли», «Нивы» и тому подобное. Я понимаю, что адекватный человек адекватно сам будет писать сочинение для того, чтобы поступить в ВУЗ. Гэткім чынам абітурыентам БДУ у неафіцыйнай форме не рэкамендую спасылацца на інтэрнэт-сайт «Харта-97», «Салідарнасць», «Газету «Наша Ніва», «Радыё Свабода» і іншыя. Рэдактор «Салідарнасці» і намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Александр Старкевіч гэтак пракаментаваў сітуацыю. Стаўленне дзяржаўных установаў, у тым ліку ВНУ, да незалежнай прэсы, у прынцыпе, даўно сакрэтам не з'яўляецца. На тым жа журфаку узнікаюць рэгулярна праблемы ў тых, хто хацеў бы размеркавацца ў незалежныя выданні. Таму гэтая гісторыя мала чаго дадае да агульнавядомай сітуацыі, хіба што уражвае адкрытасць, што людзі ўжо нават не хаваючыся дзеляць прэсу на вышэйшы і другі гатунак. Тое ёсць нашымі сённяшнімі рэаліямі. І я ўсё-такі спадзяюся, што гэтае глупства скончыцца тады, калі ў краіне скончыцца глупства наогул. Сказаў Галіне Абакунчык, рэдактар «Салідарнасці» Александр Старыкевіч. Старажытныя ды маляўнічыя на беразе вадасховішча плешчаніцы нібы невядомыя, асабліва на тле райцэнтру Лагойску, які называюць беларускай Швейцарыяй. Мо і таму, што тут няма чыгункі, а сам пасёлак стаіць у баку ад скрыжавання аўтадарог Барысаў-Вілейка і Менск-Полацк. Дарэчы, скрыжавання небяспечнага. Маё падарожжа ў гарпасёлак Плешчаніцы, што на Лагойшчыні. Падарожжа Віталя Сямашкі пазней у нашай праграме. Александр Лукашэнка пры ўладзе ў Беларусі столькі ж, колькі Леанід Брэжнев у СССР 18 гадоў. Колькі часу, на вашую думку, ён яшчэ будзе прэзідэнтам? А пытанне ў горадні. Наверное, до смерти. Больше его, кроме него, тут никому. И он будет постоянно, наверное. Люди есть, почему нет? Ну, он пожизненно будет. Пока свою Колю не вырастет до сих пор. Я так думаю. Я думаю, еще больше, чем 18 лет. Как-то это не закончилось, да. Но у него устойчивая позиция и, как сказать, напор такой, наплыв эмоций, что ли, что в будущем сделать. Поэтому он еще не остановился и нет такой, ну, то, что ощущение, то, что он сдался, он хочет еще что-то привнести, поэтому он не закончит пока что свою деятельность. Ну да, пока не умрет. Ну, такой человек. До конца, до самого конца. В принципе, это нормально, да. Я думаю, что до конца своих годов, сколько я ему позволить. Я так думаю, что его еще будут выбирать. Потому что его все любят. Ну, вот круг моих знакомых, моих друзей, никто его не поддерживает, и никто просто... Он не дает людям здесь у нас заработать. Мы хотим работать, мы не можем заработать хороших денег. Я вот, будучи, например, беременной, я не могу себе позволить купить витамины за 300 тысяч, потому что меня просто не позволяют средства. Колькі будзе кіраваць Лукашэнка? Пытанне ў горадні. Урачыстае адкрыццё 21-га міжнароднага фестывалю «Славянскі базар» у Віцебску адбудзецца ўвечары 12 ліпеня. Цяпер ідзе апошняя падрыхтоўка не столькі да самаго фестывалю, колькі да прыезду на урачыстае адкрыццё Александра Лукашэнкі. Браніслава Станкевіч. Самая галоўная прыкмета набліжэння славянскага базару – гэта спешнае асфальтаванне вуліц, брукаванне ходнікаў пліткаю і падрыхтоўка да адкрыцця новых гарадскіх аб'ектаў. Сёлета рыхтуюць чарговы супермаркет сеткі «Еўраопт» на Маскоўскім праспекце. А вось здаць падземны пераход да летняга амфітэатру, падобна, сёлета так і не паспеюць. Гэты пераход мае злучыць галоўную канцэртную пляцоўку фестывалю і гарадскія аб'екты на супрацьлеглым баку вуліцы Леніна. За некалькі метраў адсюль месціцца так званы «Сіні дом» – будынак з крамай на першым паверсе, каля якой распаўсюджвае незалежную прэсу віцебскі апазіцыянер Барыс Хамайда. Цікаўлюся, ці заўважыў ён сёлета нешта адметнае. Як звычайна пад славянскі базар, да, ён такі абыдзены, мне падаецца, што людзі нейкія ўвагі на яго не звяртаюць. Ніхто асабліва не цікавіцца. Я вось гляджу там, дзе яны распаўсюджваюць гэтыя білеты, так асаблівай чэргаў ніякіх няма. Каля касаў і праўда няма чэргаў. Кацырка кажа, што яшчэ ў чэрвені разабралі ўсе квіткі на канцэрт зорак расійскага шансону і на Верку Сярдзючку. Кошт квіткоў на гэтыя канцэрты сярэдні ад 60 до 300 тысяч рублёў. Самыя дарагія квіткі на адкрыццё фестывалю, куды чакаюць Александра Лукашэнку. Квіткі на гэта шоу каштуюць ад 460 до 750 тысяч рублёў. Але разбіраюць іх звычайна не прыватныя асобы, а установы да арганізацыі па разнарадцы. На канцэрты беларускіх зорак квіткі яшчэ ёсць, але яны не дужа карыстаюцца попытам. І ўвогуле амаль нічога нацыянальна адметнага на славянскім базары няма, кажа Барыс Хамайда. Тое, што толькі будзе дзень Беларусі, дзень Украіны, дзень Расія, так нет. Ну, я чакаю, што калісьці гэты базар ператварыўся сапраўды беларускі кірмаш. Каб усё было беларускай, каб сюды прыязджала шмат гасцей. Зрэшты, у нейкі кірмаш славянскі базар паціху і ператвараецца. На цэнтральных вуліцах стаяць гандлёвыя рады з таварамі беларускіх вытворцаў. Каля самага амфітэатру выставіў свае шапікі віцебскі лікёра-гарэлачны завод. Браніслава Станкевіч, а што вы думаеце пра славянскі базар у Віцебску? Наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Па поводу самалёта-нарушыцеля. Канешне, наіўныя ці разговоры Некляева, што бомбачку завезёт. Бомбачку – это вайна. А вот то, што он может какие-нибудь ядохимикаты соответствующие, которых очень много, так как когда-то колорадских жуков забросить. Вот такое может быть реалистически. Поэтому слово «главнокомандующий» я бы обозвал бы очень грубым словом «командующий». Только блестки какие-то сверкают. Генералов кругом больше, чем солдат. Не в этом смысл армии, а обороноспособности. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. У спецыяльнай рэзалюцыі па Беларусі парламенцкая асамблея БСЕ на летняй сесіі заклікала беларускія ўлады неадкладна і без папярэдніх умоваў вызваліць усіх палітычных зняволеных. У дакуменце таксама ўтрымліваецца патрабаванне да беларускіх уладаў гарантаваць поўнае аднаўленне іх у грамадзянскіх і палітычных правах. Ацэнку рэзалюцыі сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску далі чальцы дэлегацыі нацыянальнага сходу Беларусі ў парламенцкай асамблеі БСЕ. З працягам тэмы Владзімір Глот. Кіраўнік беларускай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі АБС Віктар Гумінскі назваў рэзалюцыю антыбеларускай. Нічога новага ў гэтай рэзалюцыі мы не ўбачылі і не пачулі. І хоць асобныя кіраўнікі АБС ў сваіх выступах падкрэслівалі важнасць такой формы працы, як дыялог, насамрэч гэтага мы не пабачылі. Што тычыцца зместу гэтай рэзалюцыі, нічога новага ў ёй практычна няма. Яна амаль цалкам перапісаная з падобных рэзалюцыяў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і Еўрапарламенту. Чарговы раз нам былі прапанаваныя такія формы працы з намі, як дыктат, ціск, ультыматум, эканамічныя і палітычныя санкцыі, візавыя абмежаванні, змешванне спорту і палітыкі. Пра чэмпіянат свету я вяду гаворку. Змешанне спорта і палітыкі, по чэмпіянату міра я вяду рэч. Палітолог Алексей Кароль кажа, што за ацэнкай міжнароднай рэзалюцыі, як антыбеларускай, праглядаецца расійская імперская палітыка і яе прыхільнікі. Назваць рэзалюцыю антыбеларускай можна толькі тады, калі атаясамліваеш палітычны рэжым той ці іншай краіны з Беларусю. Гэта звычайная памылка. ці свядомая, ці несвядомая блытаніна, менавіта ў расійскіх палітыкаў і аналітыкаў. І за гэтай памылкі прыглядаецца па сутнасці імперская тэндэнцыя. Беларусь праз такія рэзалюцыі і праз падтрымку захадам дэмакратычных тэндэнцый у Беларусі выпадае з іх кола ўплыву. І тады прымяняецца вось гэты менавіта прыём, калі рэзалюцыю антырэжымную і сэнс антырэжымны абвяшчаецца антыбеларускім. У БСЭ ўваходзіць 56 краінаў. Супраць беларускай рэзалюцыі прагаласавалі 6 дэлегацый: Расія, Беларусь, Украіна, Азербайджан, Арменія і Таджыкістан. А вось дэлегацыі Казахстану, Кіргістану, Малдовы і Грузіі не ўдзельнічалі ў галасаванні. У той жа час, сказаў Віктар Гумінскі, Беларусь падтрымала гэтыя краіны, калі ўздымаліся пытанні, якія іх тычыліся. Владимир Глот. У протяг темы политвязня у 9 липеня Александр Лукашенко подписал закон об амнистии. В тию сподевы на дотерминовое вызволение у политвязня и их родных. Павел Северинец, який отбывая покарание на химию, вез Куплин Пружанского району, выказал такое меркование. По той информации, которая вчера прошла, Лукашенко подписал без изменов то, что было подрихтовано Министерством внутренних справ и проштамповано так званными палатами парламента. А это означает, что невольный политвязень по водле тех критериев, которые прописаны в этой амнистии, адмыслово прописанных, в ранейших законах об амнистии такого не было, и просто невольный политвязень не выходит. Так что никаких подделок нема. Все ясно, все разумело. Точно зробленные порушения у политвязня. Там есть обмежевание по 342 артикуле. По тем, до кого применялась амнистия 2005 по 2012 год. То бок, все это рогатки именовито для вот этих 14 человек. Что точится меня, применение амнистии 342, я не подыхожу по обоих критериях. Теперь черговая частка мерлизонского балета вокруг выборов будет. Гандляваться будет на конт выборов. Павлу Свярынцу засталося працаваць на хіміі да кастрычніка 2013 году. Маці палітвязня Александра Францкевіч, які асуджаны на 3 гады па справе так званых анархістаў, спадарня Таццяна выказала такое меркаванне на конт амністы. Нет надежды, нету. Ну, потому что он сразу говорил, что политику сюда не примешивают. Мы из 13 человек почти все злостные нарушители. Сразу резко стали злостными нарушителями, подвели их так. Иллюзий таких не питаем. Будем ждать, может быть, осени. Там, может быть, торги. Я так понимаю, они у него как разменная монета. Мать политвязня Александра Францкевича. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Цэнтр выбаркам паведаміў пра стварэнне ўсіх 110 акруговых выбарчых камісій. Паводле кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары» пры фармаванні акруговых камісій улады дыскрымінавалі апазыцыйныя партыі на карысць лаяльных грамадскіх аб'яднанняў. Апазыцыі ў акруговых выбарчых камісіях каля 3%. Беларускія вайскоўцы працягваюць настойваць, што ніякі замежны самалёт-парушальнік на тэрыторыю краіны не залятаў. Гісторыя са шведскім самалётам падаецца як правакацыя замежных спецслужбаў. На Бабруйскім заводзе трактарных дэталяў і агрэгатаў 2 брыгады працягваюць пратэставаць супраць змяншэння сумы даплат да заробку. Абітурыентам журфаку БДУ даюць дадатковыя балы за сачыненні са спасылкамі на дзяржаўныя СМІ і не рэкамендуюць узгадваць незалежныя медыі. У Віцебску мясцовыя ўлады рыхтуюцца да славянскага базару і прыезду Александра Лукашэнкі.